Evliliğin Koruyucusu Hera. Yazan Robert Krugman. Seslendiren Akif Yardımcı. Bulutlar devşiren Zeus onu gördü. Görür görmez aşk sardı düşünceli kafasını. Öyle bir aşkı ilk birleştikleri gün duymuştu. Ana babalarından gizli çıktıkları gün yatağa. Beyaz tüylü kuğu. Tanrıların yeryüzüne egemen olmalarının üzerinden fazla bir zaman geçmemişti. Babası Kronos'u mağlup eden Zeus, kardeşleriyle beraber Olimpos Dağı'na yerleşmişti. Aralarında gerçekleşen sıkı bir pazarlıktan sonra göklerin egemenliğinin Zeus'a, denizlerin egemenliğinin Poseidon'a, yeraltı dünyasının egemenliğinin ise Hades'e verilmesi kararlaştırılmıştı. Yeryüzü ise tüm tanrıların ortak egemenlik alanı olacaktı. Tanrıların en güçlüsü Zeus, zorlu bir dönemi geride bıraktığını biliyordu. Artık kendisiyle ilgilenmenin vakti gelmişti. Olimpos'un doruklarındaki altın tavanlı, tunç eşikli sarayı henüz boştu. Ancak kalbi boş değildi. Hera'nın güzelliği uzun süredir dikkatini çekiyordu. Sevimli, iyi huylu, hoş bir tanrıçaydı Hera. Cana yakın gülümsemesiyle herkesin kalbini fethediyor, bembeyaz kollarının güzelliğiyle görenleri büyülüyordu. Tanrılar ona zambak kollu Hera adını takmışlardı. Zeus, Hera'nın da kendisine ilgi duyduğunun farkındaydı. Kaçamak bakışları sık sık birbirini yakalıyordu. Yalnız kalma fırsatını bir yakalayabilselerdi. Fakat Hera'nın Marcis isimli ihtiyar süt annesi onu bir türlü yalnız bırakmıyordu. Genç tanrıçayı bir kaplan yırtıcılığıyla koruyor, ona yaklaşmaya cüret eden tüm erkekleri kötü sözlerle geri çeviriyordu. Zeus sabırlıydı. Nasıl olsa günün birinde bir fırsatını yakalayacağını biliyordu. Uzun süren bir yaz mevsiminden sonra sonbaharın sert ve serin rüzgarları Eubé adasını kasıp kavurmaya başlamıştı. Genç Hera bir gölün kıyısına oturmuş solmakta olan güzel çiçekleri okşayıp teselli ediyordu. Korkmayın, sadece güzel bir uykuya dalacaksınız. Üzeriniz bembeyaz bir örtüyle kaplanacak. Tüm kış mevsimi boyunca sizi sıcacık tutacak. İlkbahar güneşi örtüyü üzerinizden kaldırdığı zaman uykunuzdan uyanacak, en güzel renklerinizle tekrar boy göstereceksiniz. Tanrıça bu şekilde sevgi dolu bir sesle konuşmayı sürdürürken, birden gölden kendisine doğru bir kuğunun süzüldüğünü gördü. Bembeyaz tüylü güzel hayvan pek üşümüşe benziyordu. Hera onu acıdı ve elini uzatarak yanına çağırdı. Buraya gel güzel kuğu. Neden arkadaşlarınla beraber sıcak diyarlara göç etmedin? Yakında kar yağacak. O zaman ne yapacaksın? Yoksa hasta mısın? Bir derdin mi var? Tanrıça kuğuyu kollarının arasına aldı ve koynuna bastırarak onu ısıtmaya çalıştı. Zavallı hayvan tir tir titriyordu. Hera eliyle tüylerini okşadı. Kulağına güzel kelimeler fısıldadı ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kuğunun titremesi bir türlü geçmiyordu. Birden tuhaf şeyler olmaya başladı. Kuğunun tüyleri dökülmeye, boynu kısalmaya, vücudu irileşmeye başladı. Başı giderek büyüdü, gözleri birbirine yaklaştı. Gagası bir insan burnuna, kanatları kollara, perdeli ayakları da bacaklara dönüşmeye başladı. Genç tanrıça kollarının arasında tuttuğu varlığın, tanrıların en yücesi Zeus olduğunu anlayınca şaşkınlık ve korku dolu bir çığlık atmak istese de Zeus ağzını kapatarak buna engel oldu. Sessiz ol. O Marcis cadısının başımızı ekşimesini mi istiyorsun? Hera başıyla hayır işareti yapınca Zeus elini onun ağzından çekti. Genç tanrıça soluk soluğa aydı. Beni bu şekilde kandırmaya utanmıyor musun? Hayır, diye güldü Zeus. Uzun zamandır yüzüme gülen sen değil misin? Hiç de değil. Zeus ciddi bir tavırla onun sözünü kesti. Buraya seninle gönül eğlendirmeye gelmedim Hera. Uzun süredir seni izliyorum. Güzelsin, zarifsin, kibarsın, güçlüsün. Benim eşim olabilmek için gereken tüm özelliklere sahipsin. Benimle evlenmeni istiyorum zambak kollu tanrıçam. Seni altın tahtımın sağına oturtacağım. Göklere birlikte hükmedeceğiz. Bu beklenmedik teklif karşısında şaşıran Hera kıpkırmızı kesilmişti. Başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Demek kulaklarına fısıldananlar doğruydu. Zeus gerçekten de kendisini seviyordu. Ne dersin Hera? Karım olmayı istiyor musun? Zeus'un sesi Hera'yı daldığı düşüncelerden ayırdı. Bu büyük tanrıya bir an önce cevap vermesi gerektiğini biliyordu. Bir şeyler söylemek istedi ama tüm yapabildiği evet dercesine başını sallamak oldu. Bu kadarı Zeus için yeterliydi. Yüce tanrı ayağa kalktı, müthiş bir sevinç çığlığı atarak kainatı tir tir titretti. Sonra Hera'yı kucaklayarak havada yıldırım hızıyla süzülmeye başladı. Birlikte köpüklü denizi aştılar ve Kiteron dağına ulaştılar. Dağın ormanlarla süslenmiş en yüksek tepesi onlara ev sahipliği yapacaktı. Zeus'un bir işaretiyle ağaçların arasındaki geniş bir açıklık aniden yumuşacık çimenlerle kaplandı. Birbirinden güzel renkleriyle açan çiçekler etrafı bir cennet bahçesine çevirdiler. Uzaklardan esen ılık bir rüzgar onlara tabiatın en güzel kokularını taşıdı. Ağaçlarda şarkılar söyleyen güzel kuşlardan başka etrafta kimsenin olmadığını bilen tanrısal çift büyük bir sevgiyle birbirine sarıldı. Kutsal Düğün. Zeus'la Hera'nın el ele göz göze geri döndüğünü gören Olimpos sakinleri sevinçle el çırpmaya başladılar. Tanrılar, tanrıçalar, peri kızları, satirler, cinler, velhasıl tüm doğaüstü varlıklar sırasıyla geliyor, onları tebrik ediyorlardı. "Pek yakında düğünümüz olacak!" diye bağırdı Zeus elini kaldırarak. "Şanıma yaraşır bir eğlence düzenlenmesini istiyorum. Hepiniz davetlisiniz. Dört bir yana haber salın. Kimse düğünüme gelmemezlik etmesin. Herkes tam vaktinde burada olsun." Tanrıların en büyüğünün emri üzerine peri kızları telaşla işe koyuldular. Olimpos'un doruğunda Zeus'un altın tavanlı sarayının önündeki geniş çayıra kocaman masalar kuruldu. Aralarına kırların en güzel çiçekleri serpiştirildi. Ambrosya ve nektar dolu küpler bir yana yığıldı, öbek öbek ateşler yakıldı. Semiz koyunlar ve keçiler üzerinde çevrilmeye başlandı. Uzak diyarlardan getirilen tuhaf meyveler masaların üzerine yerleştirildi. Tüm bu hazırlıklar sürerken Zeus'un habercileri yeryüzünün dört bir yanına yayılmış, tanrıların en büyüğünün kendisine layık bir tanrıçayla evleneceğini, düğüne herkesin davetli olduğunu bildirmişlerdi. Doğal olarak davetlilerde müthiş bir heyecan baş göstermişti. Bu görkemli çifte şanlarına yaraşır bir hediye götürmeliydiler. Gereği gibi süslenmeliydiler, geç kalmamalıydılar. Nitekim sonunda her şey hazır oldu. Davetlilerin tümü kutsal düğünün yapılacağı alana gelmiş, kendilerine ayrılmış olan yere oturmuşlardı. Birbirinden güzel peri kızları lir müziği eşliğinde şarkılar söylerken, başkaları da davetlilere altın kupalar içinde nektar ikram ediyorlardı. Sofranın başına oturmuş olan Zeus'la Hera'nın keyiflerine diyecek yoktu. Tanrıların en büyüğü bakışlarını teker teker misafirlerin üzerinde dolaştırıyor, her birine gülümseyerek geldiği için teşekkür ediyordu. Ancak birden Zeus'un kaşları çatıldı, alnında derin kırışıklıklar belirdi. Öfkeyle yumruklarını sıktı. Onun bu tepkisiyle birlikte masmavi gökyüzünde kara bulutlar belirmeye, uzaktan uzağa gök gürlemeleri yükselmeye başlamıştı. Sert esen soğuk bir rüzgar, incecik giysilere bürünmüş olan davetlileri iliklerine kadar titretmişti. "Niye öfkelendin ey Zeus?" Hera endişeyle kocasının yüzüne bakıyordu. "Canını sıkan bir şey mi oldu?" "İleride boş bir sandalye görüyorum," diye karşılık verdi baş tanrı ve öfkeyle kaşlarını çatınca kocaman bir şimşek göğü iki parçaya ayırdı. "Düğünüme gelmeme cüretini gösteren bu zavallı kim olabilir?" Sofranın kurulmasıyla ilgilenen peri kızlarının en yaşlısı korkudan titreyerek Zeus'un kulağına bir şeyler fısıldadı. "Demek öyle," diye karşılık verdi Zeus onun söylediklerini dinledikten sonra. "Ben ona dersini veririm." Sonra gülümseyerek kadehini kaldırdı ve davetlilerin şerefine bir yudum nektar içti. Bu davranışıyla birlikte kara bulutlar dağılmış, gökyüzü yine eski haline dönmüştü. Davetliler de neşeyle kadehlerini kaldırdılar ve tanrısal çiftin mutluluğuna içtiler. Hera'nın keyfine diyecek yoktu. Bembeyaz giysileri içinde etrafına parlak bir ışık saçıyor, az ileride oturan Afrodit'ten bile güzel görünüyordu. Büyük bir gurur ve mutlulukla bakışlarını Zeus'a çevirdi. Ancak onun hemen arkasında duran cilveli peri kızlarıyla samimi bir sohbet tutturmuş olduğunu görünce şaşırıp kaldı. Zeus'un çapkın olduğunu biliyordu ama evlendikten sonra durulacağını düşünüyordu. Sert bir dirsek darbesiyle onun kendisine bakmasını sağladı. ''Sen ne yaptığını sanıyorsun? O kızlarla değil, benimle ilgilenmen gerekir. Onlarla değil, benimle evleniyorsun.'' Zeus cevap vermeden güçlü kollarıyla onu belinden kavradı, kucakladı ve davetlilerin sevinç çığlıkları altında sarayına götürdü. Bundan böyle kainata birlikte hükmedeceklerdi. Bir Kaplumbağa. Tüm bunlar olup biterken, davet edildiği halde düğüne gelmeyen su perisi Kelone telaş içindeydi. Eyvah, geç kaldım. Şimdi kim bilir bana ne kadar kızacaklar. Ne yapayım? Hazırlanmayı bir türlü bitiremedim ki. Kelone yavaşça oturduğu rahat koltuktan kalktı ve bronz aynanın karşısına geçti. Saçlarını düzeltmeyi bir türlü beceremiyordu. Bu arada yemek masasının üzerinin tozlu olduğunu fark etti. Buna hiç tahammül edemezdi. Yapmakta olduğu işi bırakarak ortalığın tozunu almaya başladı. Ne yapsın? Evini o kadar çok seviyordu ki. Tüm hayatı boyunca pek nadir olarak evinden uzaklaşmıştı. Şirin, bakımlı bir bahçenin içinde bulunan küçük bir kulübede oturuyordu Kelone. Bahçenin bir köşesinde bulunan yaşlı bir salkım söğüt, sıcak yaz günlerinde ona güzel bir gölgelik oluşturuyordu. Bir başka köşeye küçük bir sebze bahçesi yapmıştı. Giriş kapısının önünde ise rengarenk çiçekler olağanüstü güzellikte bir halı gibi uzanıyordu. Sol taraftaki geniş göl ise onun yaşam alanıydı. Berrak, ince bir dere şarıldayarak göle karışıyor, su perisinin canına can katıyordu. Burasını bırakıp başka bir yere gitmek Kelone için çok zordu. Evinden ayrılmamak için her işini ağır ağır yavaş yavaş yapmaya öyle bir alışmıştı ki bu artık onun yaşam tarzı olmuştu. Tanrıların en büyüğü Zeus'un düğününe yetişmesi gerektiğini elbette biliyordu. Ama her zamanki alışkanlığıyla o kadar ağır, o kadar yavaş davranıyordu ki düğünün üzerinden bir gün geçmiş olmasına rağmen hala hazırlıklarını bitirememişti. Kelone ansızın kapının vurulduğunu hissetti. Genç su perisi ağır adımlarla kapıya doğru seyirtti. ''Kim o?'' ''Ben bir çobanım.'' dedi dışarıdan genç bir erkek sesi. ''Yiyecek bir şeyim kalmadı. Acaba açlığımı dindirmeme yardım eder misin?'' Kelone kapıyı açtığı zaman karşısında ışıl ışıl yüzlü genç bir delikanlının durduğunu gördü. Başında geniş kenarlı bir şapka, elinde uzun bir çoban asası, ayaklarında da güzel sandaletler vardı. Ayak bileklerindeki küçük kanatlar Kelone'nin dikkatini çekmişti. Başka birinde daha bu tür kanatlar olduğunu hatırlıyordu ama kimde? Yine de bu genç çobandan hoşlanmıştı. Neden olmasın? Gir içeri. Delikanlı gülümseyerek içeri girdi ve kendinden emin bir tavırla masanın başına oturdu. Su perisi de ağır adımlarla mutfağa gitti. Sonra elinde biraz keçi peyniri, bir parça pide ve küçük bir çanak dolusu zeytinle geri döndü. İşte sana verebileceklerim. Afiyet olsun. Genç çoban kibarca teşekkür etti ve karnını doyurmaya başladı. Kelone bir yandan onu izliyor, bir yandan da kim olduğunu çıkarmaya çalışıyordu. Uzun zaman önce gördüğü tanıdığı biri olmalıydı. Ancak delikanlının sesi onu daldığı düşüncelerden ayırdı. Dünkü ziyafetten sonra bir daha karnımın asla acıkmayacağını düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Kelone yıldırım çarpmış gibi irkildi. Dünkü ziyafet mi? Zeus'la Hera'nın düğün töreninden mi söz ediyorsun? Evet. Neden şaşırdın? Sen orada değil miydin? Oysa herkesin davet edildiğini sanıyordum. Genç peri kıpkırmızı kesildi. Davetliydim. Ama... diye kekeledi. O olmadı. Gelemedim. Neden? Burada yapacak o kadar çok iş var ki bir türlü hazırlanamadım. Evimi çok seviyorum. Ayrılmak çok zor geliyor. Keşke onu da her tarafa beraberimde götürebilseydim. Zeus emirlerine uymayanlara karşı acımasızdır. Bunu unuttun mu? Kelone kendisiyle bu şekilde konuşan delikanlıya bir kez daha dikkatle baktı. Şimdi onu tanır gibi olmuştu. Yıllar önce henüz küçük bir periyken de karşılaşmıştı onunla. Tanrıların özellikle de Zeus'un emirlerini taşımakla görevliydi. Sen gerçekten Hermes misin? Tanrıların habercisi evet anlamında başını salladı. Buraya Zeus'un emriyle geldim Kelone. Düğününe gelmeyen tek peri kızı sen olduğun için sana çok kızgın. Evinden bir türlü ayrılamadığını, bu nedenle çok ağır ve yavaş hareket ettiğini biliyor. Ne var ki seni cezalandırmayı düşünmüyor. Hayır, tam aksine sana iyilik yapmayı istiyor. Nasıl? Nasıl bir iyilik? Hermes'in yumuşak konuşmasına rağmen Kelone korkudan tir tir titriyordu. Bundan böyle evinden asla ayrılmayacaksın. Nereye gidersen git, onu da beraberinde götüreceksin. Uzun, huzurlu bir hayat süreceksin. Tanrıların habercisinin bu sözleriyle birlikte genç peri kızının vücudu küçülmeye, buruşmaya başladı. Sırtı kamburlaştı, derisi sertleşti, zırha benzer kalın bir kabuğa dönüştü. Elleri ve ayaklarını buruş buruş olmuş yüzünü istediği zaman kabuğunun içine çekebiliyordu. Bir zamanlar Kelone isminde güzel bir peri kızı olan varlık, artık evini sırtında taşıyan bir kaplumbağaydı. ''Hoşça kal'' dedi Hermes ve ona bakarak güldü. ''Bundan böyle daha mutlu bir hayat sürmeni umarım.'' Kaplumbağa cevap vermek için ağzını açtı ama gözleri bahçedeki yeşil otlara takılmıştı. Yavaşça kapıya doğru döndü. Ağır adımlarla o tarafa yürümeye başladı. Hermes de emrini yerine getirdiğini bildirmek için Zeus'un yanına geri döndü. Aldatılan Tanrıça. Böylece günler akıp gitmeye başladı. Hera mutluydu. Güzel bir evliliği vardı. Zeus'a Ares isminde biri olan çocuğu doğurmuştu. Kapkara saçlı, kapkara kaşlı, kapkara gözlü, huysuz mu huysuz bir veletti bu. Son derece arsız ve sevimsiz olduğu için hiç kimse ondan hoşlanmamıştı. Ama yine de herkes mutluydu. Bu afacandan olsa olsa savaş tanrısı olur dedi Zeus gülerek. Baksana ne korkunç bir sesle bağırıyor. Olsun, yine de o bizim oğlumuz. Elbette, elbette. Zeus, karısının yanağını okşadı. Sonra da gitmeye davrandı. Yine nereye gidiyorsun? Diye sordu Hera. Biraz da evinde otursana. Son zamanlarda yüzünü bile göremez oldum. Benim tanrıların en büyüğü olduğumu unutuyorsun galiba, diye karşılık verdi Zeus. Görev ve sorumluluklarım var. Bana inanan ve saygı gösteren insanlarla ilgilenmek zorundayım. Evrenin düzenini de kontrol altında tutmam lazım. En küçük bir aksaklık her şeyin mahvolmasına neden olabilir. Öyle mi? Hera bu açıklamalardan hiç tatmin olmamıştı. Son zamanlarda kulağına pek çok fısıltı, pek çok söylenti geliyordu. Zeus'un kendisinden önce iki evlilik yapmış olduğunu biliyor fakat bunun üzerinde durmuyordu. Geçmişte yaptıkları ancak onu ilgilendirirdi. Ama her gün hizmetkarları gelip Zeus'un şu veya bu peri kızıyla samimi bir şekilde görüştüğünü ya da insanlardan bir kadının evinde gecelediğini bildiriyorlardı. Başta bu söylentilere, haberlere pek aldırmamıştı. Ne de olsa baş tanrı olarak kocası elbette perilerle ve insanlarla görüşecekti. Ama son dönemlerde Zeus artık eve dahi uğramaz olmuştu. Leto isimli dişi bir titanla görüştüğü söyleniyordu. Günler boyu onunla birlikte olduğu, hatta Leto'nun ondan hamile kaldığı dedikoduları ayyuka çıkmıştı. Sakın Leto ile buluşmaya gidiyor olmayasın. Hera'nın bu sorusu karşısında Zeus yıldırım çarpmış gibi irkildi. Bu da ne demek oluyor? Diye bağırdı öfkeyle. Leto da nereden çıktı şimdi? Onunla çok sık görüşüyormuşsun, doğru mu? Bu seni ilgilendirmez. Canım kim ne isterse onunla görüşürüm. Zeus hışımla odadan çıkıp gitti. Hera büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Evlilik kurumunun koruyucusu, genç kızlara koca bulmaktan yardım eden bir tanrıça olarak büyük bir hakarete maruz kaldığını hissediyordu. Bu işin peşini bırakmayacaktı. Şayet Leto ile birlikte olduğu doğruysa, Zeus hakkında yayılan diğer tüm dedikodulara da inanacaktı. Sevgilileri, gayrimeşru çocukları... Kocasının uzaklaştığından emin olunca Hera kendisini bir buluta dönüştürüverdi ve uzaktan onu takip etmeye başladı. Zeus oldukça uzaklara, altın ovalı Lidya'ya gidiyordu. Sık ormanlarla kaplı bir dağa geldiği zaman gür sulu bir pınarın başında durdu. Onu beyaz bir bulut şeklinde takip eden Hera da yerin epey yukarısında yerini alıp olacakları beklemeye başladı. Zeus sırtını bir ağaca verip keyif çatmaya başlamıştı ki, birden çalıların arasında bir hışırtı oldu. yapraklar aralandı ve ortaya dişi bir titan çıktı. Leto. Nerede kaldın? Diye sordu ona genç kadın. Geciktim, biliyorum. Diye karşılık verdi Zeus. Ama Hera'yı atlatmak kolay olmadı. Bir şeylerden kuşkulanıyor. Belki de fazla dikkatsiz davranıyorum. Neyse, şimdi bunları konuşup keyfimizi bozmayalım. Çocuklar nasıl? Leto kocaman karnını sevgiyle okşadı. İyi olmaları gerek. Senin gibi güçlü bir tanrının çocukları da güçlü olmak zorundalar. Doğuma az kaldı. Sen de yanımda olacak mısın? Elbette. Seni hiç yalnız bırakır mıyım? Kahretsin. Bu damlalar da nesi? Gökte sadece bir tanecik beyaz bulut var. O da yağmur yağdırıyor. Gerçekten de gökteki bembeyaz buluttan inci tanesine benzer damlacıklar dökülüyordu. Hera'nın gözyaşlarıydı bunlar. Mutluluğun sonu. Gecenin ilerleyen bir vaktinde Olimpos'taki sarayına geri dönen Zeus, yatak odasında ışık yandığını fark etti. Bu saatte yatak odasında kim olabilirdi acaba? Hera genellikle kendisine ait sarayda yatmayı alışkanlık haline getirmişti. O halde, Zeus, tunç eşikli sarayının kapısını açıp içeri girdi. Etrafta kimsecikler yoktu. Yatak odasına doğru yürüdü, Hephaistos'un yaptığı sağlam kapının mandalını açtı. Kanadı itti ve içeride bir çift gözle karşılaştı. Alev alev yanan, yeraltı dünyasının en korkunç yerinden gelmişe benzeyen bir çift yeşil göz. Tanrıların en büyüğü ve en kudretlisi olmasına karşın bu korkunç bakışlar karşısında ister istemez bir adım geri çekilmek zorunda kaldı. Hera, burada ne işin var? Neden uyumadın? Ne oldu? Diye karşılık verdi Hera. Bıçak kadar keskin, alaycı bir sesle. Kocamı onun yatağında bekleyemez miyim? Elbette bekleyebilirsin. Ben sadece... Bana masal anlatmak için zaman kazanmak istiyordun, değil mi? Ama artık yalanlarına karnım tok. Bu da ne demek oluyor? Bugün seni Leto ile birlikte gördüm. Sakın inkar edeyim deme. Üstelik utanmadan bir de onu hamile bırakmışsın. Artık gözüm açıldı. Bana anlatılanların, kulaklarıma fısıldananların tümünün doğru olduğunu anladım. Bunu bana, evliliğin kutsallığını her şeyin üzerinde tutan bir tanrıçaya nasıl yaparsın? Hera, ben... Zeus şaşkınlıktan ne söyleyeceğini bilemiyordu. O iyi huylu karısının sabrı demek sonunda taşmıştı. Evet, seni dinliyorum. Hera alaycı, zehir dolu bir gülümsemeyle kocasına bakıyordu. Ne yapayım? İnkar edecek durumda değilim. Evet. Bugüne dek seni pek çok kez aldattım. Ama bunu mecbur olduğum için yaptım. Bunu yapmaya mecburdum çünkü ben yaratıcı bir tanrıyım. Bir şeyler yaratmak zorundayım. Ne yapayım? Elimde değil. Güzel kadınları görünce onlarla birlikte bir çocuk yaratma isteğiyle dolup taşıyorum. Bu arzunun önünde hiçbir tanrı duramaz. Hatta ben bile. Ne kadar dokunaklı. Ne güzel bir bahane. Benim de bu yaratma arzusuna kapılmamı ister misin? Ben de yakışıklı erkeklerle çocuklar yaratsam hiç fena olmaz doğrusu. Ne o? Korktun mu? Hayır, böyle bir şey yapmayacağım. Bilakis, her şeye rağmen evliliğimi sürdüreceğim ve sana sadık kalacağım. Ama sakın aklından çıkarma. Bundan böyle beni aldattığın takdirde hayatı hem sana hem de beraber olduğun rezil yaratığa zehir edeceğim. Çocuklarınızı bile bir an rahat bırakmayacağım. Beni anladın mı? Zeus ne cevap vereceğini bir türlü bilemiyordu. Kızıp öfkelense miydi yoksa alttan alıp karısını yatıştırmaya mı çalışsaydı? İçinde bulunduğu şartlar altında ikincisi ona daha iyi bir seçenek gibi gözüktü. Bir daha olmayacak Hera. Sana inanmıyorum. Bekleyip göreceğiz. Hera kocasına inanmamakta haklıydı. Zeus onu daha birçok kez aldattı. Hera da ona hayatı zehir etti. Artık eski mutluluklarından eser bile kalmamıştı. Gerçi birbirlerini hala seviyorlardı. Ama aralarında tartışma, kavga gürültü asla eksik olmuyordu. Bu durum artık sonsuza dek sürüp gidecekti. Teiresias. Tabii ki sevişirken erkekler kadınlardan daha fazla haz alır. Niye mi? Çok basit. Biz sizden daha güçlüyüz. Siz kadınları tümüyle kontrol altında tutarız. sevişirken bile sizi kontrol eder, bize bağlı kalmanız için müthiş bir zevk duymanızı sağlarız. Kocasının bu sözleri Hera'yı kahkahalarla güldürmüştü. Öyle mi dersin? Hiç sanmıyorum. Sevişirken ne hale geldiğinizi bir görseniz, durumunuza kahkahalarla gülerdiniz. Ardına kadar açılmış gözler, dışarı sarkmış dil, şapır şapır damlayan terler, vahşi bir kurt gibi soluk alıp vermeler. Yok canım, sizin daha fazla zevk aldınız kesin. Zeus'un kaşları çatılıverdi. Olimpos'taki altın sarayında bir kez daha o sonu gelmez tartışmalardan biri yaşanıyordu. Tanrıların en büyüğü alaycı gözlerle kendisini süzen Hera'ya baktı. Bir zamanlar evlenmiş olduğu o tatlı dilli, güler yüzlü, iyi yürekli genç kız bu muydu? Zehirli bir dil, asık bir surat, kötü kötü bakan gözler. Karısı gerçekten de çok değişmişti. "Eskiden hiç böyle değildin," dedi Zeus içini çekerek. "Bana hayran hayran bakar, her söylediğime başını sallardın. Ya şimdi, benden nefret ettiğine dair Styx üzerine yemin edebilirim." "Sakın bana eski günleri hatırlatayım deme. Benim için mutlu ve karşılıklı sadakatle dolu bir evlilikten daha önemli bir şey olmadığını biliyorsun." "Ya kendi evliliğim? Bugüne dek beni kaç kadınla kaç kere aldattığını..." "Tamam, tamam," dedi Zeus telaşla. "Bunları bir yana bırakalım. Ben yine de ısrar ediyorum. Kadınlar sevişirken erkeklerden daha fazla haz alırlar." "Hayır, erkekler daha fazla alırlar." Zeus bir süre düşünceli bir tavırla sakalını sıvazladı. "Bu sorunun cevabını dürüst bir şekilde kim verebilir biliyor musun?" "Hayır, kim?" "Hem erkekliği hem de kadınlığı yaşamış biri." "Böyle birini nereden bulacağız?" "Teiresias'ı hatırlamıyor musun?" Hera gözlerini kısıp bu ismin kime ait olduğunu hatırlamaya çalıştı. Teiresias. Teiresias. Yılanlarla ilgili bir olayı olmuştu, değil mi? "Evet, işte o," dedi Zeus ve sevinçle elini çırptı. "Hermes'e söyleyeyim, onu derhal buraya getirsin. Bakalım ben mi haklıyım yoksa sen mi?" Tanrıların habercisi az sonra Zeus'un yanındaydı. "Gel bakalım Hermes," dedi Zeus ona sevgiyle bakarak. Çünkü o da çok sayıdaki evlilik dışı oğlundan biriydi. "Sana bir görev daha vereceğim. Teiresias'ı biliyorsun değil mi? Hani o önce erkek, sonra kadın, sonra da tekrar erkek olan adam." "Elbette," diye karşılık verdi Hermes. "Onun hikayesini duymayan mı kaldı?" "Tamam işte, onu en kısa yoldan buraya getir." Hermes babasının emirlerini ikiletmeden yerine getirmeye alışkındı. Başına geniş kenarlı şapkasını geçirdi, kanatlı sandaletlerini giydi ve altın asasını eline alarak uçup gitti. Aradan çok az bir süre geçmişti ki yanında orta yaşlı bir adamla birlikte geri döndü. Adam şaşkın bakışlarla etrafını süzüyordu. Nerede olduğunu anlayamamış gibiydi. Aniden gözleri Zeus'a takıldı ve yüzündeki tüm kan çekildi. Kimin karşısında olduğunu kavramaya başlıyordu. "Hoş geldin Teiresias," diye selamladı onu Zeus. "Korkmana gerek yok. Karımla aramızda küçük bir anlaşmazlık var. Sevişme esnasında erkek mi daha çok haz alır yoksa kadın mı? Bu sorunun cevabını en dürüst şekilde senin vereceğini düşündük." "Haklısın ey yüce Zeus," diye karşılık verdi Teiresias içini çekerek. "O lanetli günden sonra neler çektiğimi bir ben bilirim. Yıllar önce ormanda o yılanları gördüm." "Bunları biliyoruz," diye sözünü kesti onun Zeus. "Sen bize beklediğimiz cevabı ver. Hera'ya haklı olduğumu ispat etmek için sabırsızlanıyorum." "Bırak anlatsın," dedi Hera. Kocasıyla aynı fikirde değildi. "Yaşadıklarını bir kez de onun ağzından dinleyelim." Teiresias soran gözlerle Zeus'a baktı. Yüce Tanrı'nın evet anlamında başını öne eğdiğini görünce kaldığı yerden anlatmaya devam etti. "Ne diyordum? Evet. Henüz 16-17 yaşlarında bir delikanlıydım. Başımda kavak yelleri esiyordu. İşim gücüm kırlarda çayırlarda dolaşmak, günümü gün etmekti. Henüz bir kadınla beraber olmamıştım. Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyor, erkek ve dişi varlıkların birlikte olmalarından utanç duyuyordum. Günlerden bir gün yine avare avare kırlarda geziyordum. Yorulmuştum. Dinlenmek için büyük bir çalının gölgesine oturdum. Çıkınımı açtım. Yakınlarda bir dere akıyordu. Soğuk sudan içip susuzluğumu dindirdim. Sonra da azığımı yedim. Tam uykuya dalmak üzereyken az ileride hareket eden bir şey gördüm. Otların arasında büyük bir yaratık kıpırdanıp duruyordu. Önce bunun can çekişen bir hayvan olduğunu düşündüm. Ama değildi. Teiresias sözlerine ara verip elinin tersiyle alnında oluşan terleri sildi. O günü yeniden yaşamak onu oldukça etkilemişti. Tanrıların merakla ve çıt çıkarmadan kendisine baktıklarını görünce yutkunarak tekrar konuşmaya başladı. Bir değil, iki büyük hayvan vardı karşımda. Birbirlerine sarılmış iki büyük yılan. Ağızlarından çıkan çatal dilleri birbirine değiyor, kalın vücutları bir kasılıp bir gevşiyordu. Onları bu halde görünce vücudumdaki tüm kanın başıma hücum ettiğini hissettim. Müthiş bir utanç duyuyordum. Derhal yerden kalın bir dal aldım. Hayvanların üzerine yürüdüm ve öfkeyle onlara vurmaya başladım. Yılanlardan daha büyük olanı kaçmayı başarmış ama diğeri, dişi olanı aldığı darbelerin etkisiyle sersemlemişti. Onlara o kadar çok kızmıştım ki hıncımı alamayarak dişi yılanı öldüresiye dövdüm. Bir müddet sonra hayvanın kan içindeki vücudu kıpırdamaz oldu. Dili sarkmış, gözleri donuklaşmıştı. Yılanı öldürmüştüm. Elimdeki sopayı yere atarak doğruca dere kenarına gittim. Ter içinde kalmıştım. Suya girip yıkanmak, arınmak istiyordum. Uzun elbisemi çıkardığım zaman göğüslerimin büyümüş olduğunu fark ettim. Tıpkı bir kadın gibi. Teiresias burada bir kez daha alnındaki terleri sildi. Onunla birlikte terleyen Zeus'un bir işaretiyle hizmetkarlarından biri Teiresias'a soğuk bir şerbet getirdi. Hera heyecandan yerinde duramıyordu. Sonra daha aşağılara baktığım zaman erkeklik organımın yerinde yerler estiğini gördüm. Dehşet içindeydim. Düş gördüğümü sanıyordum ama maalesef yaşadıklarım gerçeğin ta kendisiydi. Kalçalarım genişlemiş, kollarımdaki, bacaklarımdaki ve göğsümdeki kıllar dökülmüştü. Titreyen ellerimi çeneme götürdüğüm anda attığım çığlığı sanırım siz Olimpos tanrıları bile duymuşsunuzdur. Sakalım yok olmuştu. Neden sonra aklım başıma geldi. Dereye eğilerek berrak sudaki aksime baktım. Karşımda tanımadığım, daha önce hiç görmediğim bir kadın duruyordu. Bu ben olabilir miydim? Ellerimi yüzüme götürdüm. Sudaki kadın da aynısını yaptı. Gülümsedim, o da gülümsedi. Evet, artık bir kadın olmuştum. Kara kara şimdi ne yapmam gerektiğini düşündüm. En iyisi eve geri dönmekti. Belki de bu geçici bir durumdu. Belki ertesi sabah yine bir erkek olarak uyanacaktım. Giyindikten sonra koşa koşa eve geri döndüm. Fakat annemle babam beni tanımadılar. Bir yabancı gibi kapıdan kovdular. Gittiğim her yerde kapılar suratıma kapandı. Aradan günler geçtikten sonra param bitti. Kimse bana yiyecek vermiyordu. Karnımı doyurmak için tüm tiksintime rağmen iğrenç bir batakhanede fahişelik yapmak zorunda kaldım. Tam 7 yıl boyunca sefil meyhanelerde yaşamak zorunda kaldım. Çilenin her türlüsünü çektim. Bir gün bu korkunç hayattan bıktım ve kaçıp kurtulmak istedim. Kırlarda amaçsızca yürürken o lanetli yerde bir kez daha 2 yılanın çiftleştiğini gördüm. İçimi müthiş bir öfke kaplamıştı. Bu sefil hayvanlar yüzünden hayatım mahvolmuştu. Elimdeki kalın değneği delirmiş gibi hayvanların üzerine indirmeye başladım. Az sonra yılanlardan biri cansız yere serildi. Acaba dişi olanı mı yoksa erkek olanı mı ölmüştü? Bu sorunun cevabını almam pek uzun sürmedi. Tuhaf bir duyguyla vücuduma baktığım zaman göğüslerimin yok olduğunu gördüm. Gövdem sertleşmiş, sesim kalınlaşmıştı. Çenemi okşadığımda elime sakallarım geldi. Büyük bir sevinçle dereye koşup sudaki aksime baktım. Evet ben, Teiresias, yine erkek olmuştum. Şehre gidip evimin kapısına çaldığım zaman annemle babam beni büyük bir sevinçle bağırlarına bastılar. Tam 7 yıl boyunca nerede olduğumu soruyorlardı. Benden ümitlerini kesmişlerdi bile. Onlara başımdan geçenleri anlattım ve bir erkek olarak yaşamaya devam ettim. Şimdi de burada, siz tanrıların huzurundayım. Teiresias'ın sözlerini bitirmesiyle birlikte Zeus'un altın tavanlı sarayının büyük taht salonuna derin bir sessizlik çöktü. Orada bulunanların tümü dehşet içinde ya bu benim başıma gelseydi diye düşünüyor, bir yandan da şüpheli bakışlarla yanındakileri süzüyordu. Bu mutlaka bir tanrının işi olmalıydı ama hangisinin? Sonunda Zeus bu sessizliğe bir son verdi. İşte Teiresias'ın hikayesini dinledik sevgili Hera. Gördüğün gibi aramızdaki anlaşmazlığa bir tek o son verebilir. Yaşadığı bunca şeyden sonra Söyle bakalım Teiresias. Sevişirken kadınlar mı daha çok zevk alır, erkekler mi? Teiresias birden soğuk terler dökmeye başladığını hissetti. Müthiş bir ikilemin arasında kalmıştı. Bu soruya nasıl cevap verirse versin, tanrılardan birinin düşmanlığını üzerine çekeceğini anlıyordu. Kadın daha fazla zevk alır dese Hera, erkek daha fazla zevk alır dese Zeus ona kızacaktı. Acaba ikisi de aynı ölçüde zevk alır mı deseydi? Ama bu da bir çözüm değildi. Bu defa muhtemelen ikisi de ona kızacaktı. Teiresias birkaç kez yutkundu, derin bir soluk aldı ve Zeus'un koruyuculuğuna sığınarak cevap verdi. Sevişmekten alınan zevkin tümünü 10 kabul edersek, bunun 9'u erkeğe, 1'i kadına aittir. İşte gördün mü, ben haklıyım, diye bağırdı Zeus ve sevinçle ellerini çırptı. Dememiş miydim kadınlar daha fazla zevk alır diye? Neden? Çünkü erkekler kadınlardan daha üstündür de ondan. Hiç sanmıyorum, diye karşılık verdi Hera buz gibi bir sesle. Bana kalırsa Teiresias gerçeği göremiyor. Gerçeği göremeyen bir kimsenin başka hiçbir şey görmesine gerek yok. Yüce Tanrıça elini yıldırım hızıyla Teiresias'ın gözlerinin önünden geçirince adam birden karanlık bir uçuruma yuvarlanmış gibi oldu. Eyvah, diye geçirdi içinden. İşte korktuğum başıma geldi. Kör oldum. Beni ta buralara getiren uğursuz kadere lanet olsun. Teiresias ne yapacağını bilemiyordu. Olimpos'ta tanrıların evindeydi. Buraya Hermes tarafından getirilmişti. Evine bir daha nasıl geri dönecekti? Yoksa bundan böyle kör bir sefil olarak tanrıların hizmetçisi mi olacaktı? Teiresias'ın kör gözlerinden birkaç damla yaş süzüldüğünü gören Zeus, onu buraya getirme fikri kendi başının altından çıktığı için vicdan azabı çekiyordu. Hera onu kör ettikten sonra hışımla çekip gitmişti. Tanrıların babası bir an için onun gözlerini tekrar eski haline getirmeyi düşündü. Ancak karısıyla yeni bir tartışma yaşamayı göze alamıyordu. Ağlamana gerek yok Teiresias, dedi bu nedenle karşısında duran adama dönerek. Gözlerin bir daha eski haline dönmeyecek. Ama insanlar sadece gözleriyle görmezler. Başka nasıl görürler? Diye sordu Teiresias kekeleyerek. İç bakışla, diye güldü Zeus. Kahinlerin bu yeteneğe sahip olduğunu bilmiyor musun? Sana da iç bakış yeteneğini veriyorum. Bundan böyle etrafını gözlerinle değil, duygularınla göreceksin. Hem de sadece yaşadığın anı da değil, geçmişi ve geleceği de. İşte, Teiresias'ın zihninde birden küçük ama aydınlık bir nokta belirdi. Bu nokta giderek büyüdü, büyüdü. Sonsuz bir ışık oldu. Teiresias insanlar görüyordu. Gemiler, kanlı savaşlar, kahramanlar. Çok uzun yaşayacaksın, diye devam etti sözlerine Zeus. Tam 7 kuşak boyunca insanlar gelecekte olacakları söylemen için sana danışacaklar. Şimdi git ve yeni yeteneğinin tadını çıkar. Bir şimşek çakışı, bir uğultu. Teiresias derin bir uykudan uyandığını hissetti. Tebai de kendi şehrindeydi. Hermes onu tekrar evine getirmişti. Uzun değneğini eline aldı ve sanki görüyormuş gibi yürümeye başladı. Tarih boyunca artık ondan çok söz edilecekti. Altın Elma. Kadmos, Tebai şehrinin kralıydı. Kral oluncaya kadar zorlu günler geçirmiş, savaş tanrısı Ares'in yanında tam 8 yıl köle gibi çalışmıştı. Ancak şimdi emeklerinin karşılığını alıyordu. Tanrılar ondan hoşnut kalmışlardı. Zeus, Ares'le Afrodit'in kızları olan Harmonia'yı ona eş olarak vermişti. Tanrılar Kadmos'la Harmonia'nın düğünü için bir kez daha Olimpos'tan yeryüzüne, Tebai şehrinin kalesi Kademnia'ya inmişlerdi. Düğün töreni gerçekten de çok muhteşemdi. Geline olağanüstü güzellikte hediyeler getirilmişti. Bunların başında Afrodit'in hizmetkarları olan efsanevi güzeller Karitler tarafından dokunmuş harika bir elbiseyle bizzat demirci tanrı Hephaistos tarafından hazırlanmış altın bir kolye bulunuyordu. Hera'nın keyfi yerindeydi. Uzun zamandır bu kadar eğlendiğini hatırlamıyordu. Kendisine gösterilen saygıdan çok memnundu. Genç çiftin uzun ve mutlu bir hayat sürmesi için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Her şey ne kadar güzel değil mi? Diye sordu yanında oturan Afrodit'e. İlk defa bu kadar huzurlu bir düğünde bulunuyorum. Kimse birbirini kıskanmıyor. Kimse diğeri hakkında dedikodu yapmıyor. Böyle olması çok doğal, diye karşılık verdi Afrodit ışıl ışıl bir gülümsemeyle. Gelinin annesi olduğu için gururlu ve mutluydu. Düğüne bütün tanrılar ve tanrıçalar davet edildi. Ama bir kişi hariç. Onun kim olduğunu tahmin edebiliyor musun? Hera dikkatle etrafına bakındı. Hayır, görünüşe göre tanrı ve tanrıçalardan kimse eksik değildi. Bana kalırsa herkes burada. Yanılıyorsun. Afrodit Hera'nın kulağına eğilerek fısıldadı. Düğüne Eris'i çağırmadık. Bundan dolayı her şey yolunda gidiyor. Doğru. Nifak tanrıçası Eris ortalıkta yoktu. Onu düğüne çağırmamak parlak bir fikirdi. Çünkü bu tanrıça bulunduğu her yerde ortalığı birbirine katar, kardeşi kardeşe, babayı oğula düşman ederdi. Hera memnun bir tavırla kadehinden nektar yudumlarken ansızın masanın üzerine küt diye bir şey düştüğünü gördü. Afrodit ile Athena da bunu aynı anda fark etmişlerdi. Merakla eğilerek bu şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Pırıl pırıl parlayan, görülmemiş güzellikte bir elmaydı bu. Tanrıçalar elmaya doğru eğilip onu incelemeye başladılar. Üzerinde bir şey yazdığı hiçbirinin gözünden kaçmamıştı. Sadece iki kelimeden oluşan bir yazıydı bu. En güzele. Tanrıların babası Zeus'un sevgili eşi, yüce tanrıça Hera, elini uzatıp elmayı almaya davrandı. Ne hoş, demek bana sürpriz bir hediye vermek istediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Dur bakalım, diye bağırdı Athena ile Afrodit aynı anda ve Hera'nın kolunu tuttular. Elmanın üzerinde senin adın yazmıyor ki. Ama en güzeli diye yazıyor. Tanrıçaların en güzeli de ben olduğuma göre. Sen öyle san, diye bağırdı Athena ve Afrodit bir kez daha aynı anda. Biz de senin kadar güzeliz. Altın elma masanın üzerinde öylece duruyordu. Üç büyük tanrıça birbirlerini kötü kötü süzüyor ama uzanıp elmayı almaya cesaret edemiyorlardı. Düğüne davet edilmeyen kavga ve nifak tanrıçası Eris ise uzaktan Olimpos'taki sarayından onlara bakıp kıs kıs gülüyordu. Demek düğüne çağrılmamıştı öyle mi? Kendisine yapılan kabalığın cezasını onlara fazlasıyla çektirecekti. Düğünün tadı tuzu kaçmıştı. Tanrıçaları arasındaki tartışma Zeus'un son derece canını sıkmıştı. Her şey yolunda giderken bu saçmalıkla ne demek oluyordu böyle? Neler oluyor? Diye seslendi karısına. Neden bağırıp duruyorsunuz? Burada üzerinde en güzele yazan altın bir elma var. Dolayısıyla da bana ait. Ama onu vermek istemiyorlar. Söyle bakalım, aramızda en güzel kim? Bu zorlu arzu karşısında Zeus'un ödü patladı. İş rekabete dökülünce korkunç birer canavara dönüşen tanrıçaların arasında kalmaya hiç niyeti yoktu. Ben tarafsız olamayacağım için bir seçim yapamam, dedi sonunda. Güzellikten iyi anlayan birini tanıyorum. Troya kralı Priamos'un oğlu Paris. İda dağında çobanlık yapıyor. Gidip onu bulun. Size hanginizin daha güzel olduğunu söylesin. Üç tanrıça hiç vakit kaybetmeden İda dağına gittiler. Genç prens Paris, bir ışık huzmesinin içinde aniden ortaya çıkan tanrıçaları görünce çok şaşırmıştı. Ama onların kendisinden ne istediklerini duyunca şaşkınlığı bir kat daha arttı. En güzel olanınızı mı seçeyim? Ben... Bu çok zor bir görev. Bana düşünmem için biraz fırsat tanıyın. Paris bir kenara çekilip kara kara düşünmeye başlamıştı ki Hera diğerlerine fark ettirmeden onun yanına geldi. Dinle bak. Eğer beni seçecek olursan seni dünyanın en güçlü erkeği yaparım. Asya kralı olursun. Tüm kavimler önünde boyun eğer. Atalarının soyuna şan ve şeref kazandırırsın. Paris başını sallayarak tanrıçaya bunu düşüneceğini söyledi. Hera tam oradan uzaklaşmıştı ki bu kez Athena kimselere görünmemeye çalışarak Paris'in yanına sokuldu. Eğer beni seçersen seni dünyanın en zeki, en başarılı insanı yaparım, diye fısıldadı onun kulağına. Her dileğini yerine getirebilecek kudrete sahip olursun. Paris onu da kibarca yanından uzaklaştırdıktan sonra sıra Afrodit'e gelmişti. Beni seçersen dünyanın en güzel kadınının sana aşık olmasını sağlarım, diye fısıldadı onun kulağına ve geldiği gibi sessizce gitti. Genç prens uzun süre düşünüp taşındı. Tanrıçaların üçü de çok güzel, vaatleri çok çekiciydi. Yine de bir karar vermesi gerekiyordu ve bunu yaptı da. Oturduğu yerden doğruldu, heyecanla onu bekleyen tanrıçalara doğru yürüdü ve altın elmayı Afrodit'e uzattı. tanrıçaların en güzeline, dedi ve diğerlerine baktı. Lütfen seçimim yüzünden bana kızmayın. Hera ile Athena ateş saçan gözlerle ona baktılar. Sonra da birer ışık demeti halinde Olimpos'a geri döndüler. Paris, dolayısıyla Troya şehri, amansız iki düşman kazanmıştı. Beni seçtiğin için teşekkür ederim, dedi Afrodit buna karşın. Dünyanın en güzel kadınının aşkı senin olacak. Nitekim gerçekten de öyle oldu. Dünyanın en güzel kadını, Argoslu Helena, Paris'e aşık oldu. Yalnız Helena'nın küçük bir kusuru vardı. Sparta kralı Menelaos'la evliydi. Paris, gemisine bindiği gibi Sparta'ya gitti, Helena'yı kaçırdı ve Troya'ya geri döndü. Böyle bir hareketin altında kalmak istemeyen Menelaos, tüm Aka önderlerine haber saldı. Menelaos'un ağabeyi Agamemnon komutasında toplanan ordu Troya önlerine geldi. Paris'in Helena'yı geri vermeye yanaşmaması üzerine kanlı bir savaş baş gösterdi. Tanrılar bile bu savaşa karışıyor, kazanmasını istedikleri taraftan yana dövüşmekten çekinmiyorlardı. Hera doğal olarak Akalardan yanaydı. Çünkü yaptığı seçimden ötürü Paris'e ve Troyalılara müthiş bir kin güdüyordu. Ancak tüm çabasına rağmen savaş bir türlü Akaların lehine dönmüyordu. Troyalılar onları sıkıştırmış, kıyıya kadar çektikleri gemilerinin yanına kadar geri sürmüşlerdi. Baştan çıkarma sanatı. Akaların zafer kazanması için elinden geleni yapmakta olan Hera, işlerin kötüye gittiğini gördükçe dudaklarını ısırıp duruyordu. Savaşın Akaların lehine dönmesi için ne yapabilirdi acaba? Birden kulağına müthiş bir nara geldi. Sanki binlerce güçlü savaşçı hep bir ağızdan bağırıyor, koca ovayı tir tir titretiyordu. "Bu ses bir insana ait olamaz," diye düşündü Hera ve Olimpos Dağı'nın doruklarından aşağıya baktı. Evet, gerçekten de bu dehşetli narayı atan hem kardeşi hem de kaynağı olan Poseidon'dan başkası değildi. Atreus oğlu Agamemnon'la diğer Aka önderlerinin toplantısına yaşlı bir adam suretinde katılmış ve onların yüreklerine yeniden cesaret salmıştı. Akaların aslanlar gibi kükreyerek Troyalıların üzerine saldırdığını gören Hera'nın yüreği sevinçle dolmuştu. Fakat bulunduğu yerden üzerinde Zeus'un bulunduğu çok pınarlı İda Dağı'nı da görebiliyordu. Tanrıların en büyüğü Gargaros tepesinde bir pınarın yanına kurulmuş, keyifle aşağısını seyrediyordu. "İşte bu çok kötü," diye geçirdi aklından Hera. "Zeus savaşı tekrar Troyalıların lehine çevirmek isteyebilir. Ne yapıp edip onu savaşla ilgilenmekten vazgeçirmeliyim. Ama dikkatli olmam lazım. Kasıtlı olarak onun dikkatini başka yöne çekmeye çalıştığımı anlayacak olursa yandım demektir." Hera'nın zihninde aniden bir şimşek çaktı. Zeus'un en hoşlandığı meşguliyeti neydi? Tanrısal görevlerini yapmaktan onu en fazla ne alıkoyabilirdi? Bu sorunun cevabı çok basitti. Bir kadınla beraber olmak. Onun bu zaafından yararlanmanın şimdi tam sırasıydı. Hera derhal oğlu Hephaistos'un onun için yaptığı odaya gitti. Demirci Tanrı bu odanın kapılarını son derece sağlam yapmıştı. Gizli bir sürmesi olduğu için Hera'nın isteği dışında ne bir tanrı ne de bir insan girebilirdi içeri. Tanrıçaların en büyüğü odasına girip kapının parlak kanatlarını sıkı sıkı örttükten sonra üzerindeki elbiselerin tümünü çıkarttı. Özenle cilalanmış tunç aynanın karşısına geçtiği zaman gördüğü manzaradan pek de hoşlanmamıştı. "Şu hale bak, her tarafım kirpas içinde. Zeus'u benimle sevişmeye ikna etmek istiyorsam peşinde koşup durduğu o körpe peri kızlarına benzemeliyim." Böylece Hera, tuvalet masasının çekmecesindeki güzel boyalı kaplardan birini eline aldı. Bu kap ağzına dek ambrosyayla doluydu. Aslında tanrıların yiyeceği olan bu madde, aynı zamanda tüm kirleri çıkartan bir temizlik malzemesi olarak da kullanılabiliyordu. Hera, bir parça keten bezini ambrosyaya bandırdı, sonra da gövdesindeki tüm kirleri sildi. Tanrılara yakışan kokulu yağla ovundu. Hera, tunç aynada bir kez daha kendisine bakınca memnun oldu. Bembeyaz vücuduyla gerçekten de peri kızını andırıyordu. Vücuduna sürdüğü yağın kokusu muhteşemdi. Zeus'un tunç eşikli evinde bu yağı salladıkça kokusu göklere ve yeryüzüne yayılır, tanrıların ve tanrıçaların heyecanla titremesine neden olurdu. Ama bu kadar hazırlık yeterli değildi. Tanrıların en büyüğünün karısı Hera, güzelliği dillere destan saçlarını özenle ördü ve altın tokalarla tutturdu. Dudaklarını parlak kırmızıya boyadı. Gözlerine gece kadar koyu sürme çekti. Şimdi de sıra giyinmeye gelmişti. Hera dolabının kapağını ardına kadar açarak içindeki elbiseleri teker teker incelemeye başladı. Kimini kendisi dokunmuş, kimini de çeşitli vesilelerle hediye olarak kabul etmişti. Sonunda gözü Athena tarafından işlenmiş bir elbiseye takıldı. İncecik bir kumaştan dokunmuş olan bu elbise, vücudunun hatlarını gizlemek yerine olanca güzelliğiyle gözler önüne seriyordu. El sanatlarında çok usta olan Athena'nın işlemeleri ise kelimelerle anlatılacak gibi değildi. En canlısından en solgununa kadar bütün renkler iç içe geçmiş, görenleri hayrete düşürecek bir renk cümbüşü oluşturmuştu. Ancak Hera için bu kadarı yeterli değildi. Çekmecesinden çıkardığı altın broşları göğsüne iliştirdi. Beline 100 püsküllü bir kemer sardı. Kulaklarına ise güzellikleri göz kamaştıran 3 taşlı dut büyüklüğünde küpeler taktı. Sonra da başını gün ışığı kadar parlak, bembeyaz bir örtüyle örttü. Parlak ayaklarına da güzel sandaletler geçirdikten sonra tepeden tırnağa süslenmiş bir şekilde odasından çıktı. Bu kadarı Zeus'u baştan çıkarmaya yeterli miydi? Hera işi sağlama almak istiyordu. Yanına gittiği zaman Zeus'un yüreği müthiş bir aşk ateşiyle yanmalı, gözü başka hiçbir şey görmemeliydi. Bunu ona kim sağlayabilirdi? Elbette aşk tanrıçası Afrodit. Ancak Hera gidip Afrodit'ten yardım isteme konusunda biraz ikircikliydi. Ne de olsa kendisi Akalardan, Afrodit de Troyalılardan yanaydı. Bu yüzden kendisine yardım etmek istemeyebilirdi. Üstelik ona yardım istemesinin gerçek sebebini de asla söyleyemezdi. Çaresiz yalana başvurmak zorundaydı. Ancak her şeye rağmen şansını denemeye kararlıydı. Yavaşça tanrıların tümünün bir arada oturduğu geniş avluya doğru yürüdü. İşte Afrodit rengarenk kilimlerle kaplı büyük bir sedirin üzerinde oturuyordu. Her zamanki gibi güzeldi ve gülümseyerek etrafına bakınıyordu. Onun keyfinin yerinde olduğunu gören Hera elini sallayarak Afrodit'e yanına gelmesini işaret etti. İşte geldim. Aşk ve güzellik tanrıçası merakla Hera'ya bakıyordu. Beni buraya niye çağırdın? Sevgili Afrodit, acaba senden bir şey istesem yerine getirir misin? Yoksa sen Troyalılardan yanasın, ben de Akalardan yanayım diye bana kin mi besliyorsun? Ey ulu Kronos'un kızı yüce tanrıça Hera! Dileğini yerine getirmeyi elbette isterim. Şayet yapılacak bir şeyse tabii. Hem ölümlüleri hem de ölümsüzleri alt ettiğin aşk ve arzu büyüsünü bugünlük bana ver. Hera yalan söylediğinin anlaşılmaması için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Az sonra bereketli toprağın öteki ucuna, tanrıların atası Okeanos'la Tetis anayı görmeye gideceğim. Beni Rhea'nın elinden onlar almış, saraylarında yetiştirip büyütmüşlerdi. Zeus'sa o zamanlar Kronos'u toprağın, ekin vermeyen denizin altına kapatmıştı. Onların inatçı kavgalarına son vermeye gidiyorum. Yüreklerine nefret ve kin girdiği için bunca zamandır birbirlerinden uzak duruyor, ne bir çift güzel laf ediyor ne de sevişiyorlar. Onlarla tatlı tatlı konuşur, yatağa girip sevgiyle birleşmelerini sağlarsam adımı her zaman sevgiyle anacaklarına eminim. Bu kadar soylu bir çabaya karşı çıkmak mümkün değil. Aşk ve sevgi Afrodit'in var olma nedeniydi. Zaten sana olmaz demek benim haddim değil. Çünkü sen tanrıların tanrısı Zeus'un koynunda yatan ulu bir tanrıçasın. Etrafına ışık saçan güzel tanrıçanın ellerini göğsüne götürdüğünü gören Hera heyecanla ürperdiğini hissetti. Demek ışıl ışıl yanan o kumaş. Onun bakışlarını fark eden Afrodit başını sallayarak gülümsedi. Evet, aklından geçenler doğru. Kadınların erkekleri elde etmek için ihtiyaç duydukları her şey bu kumaş parçasının içinde saklı. Sevgi, arzu, cilveleşme, şakalaşma, en akıllı insanı bile yoldan çıkartan aşk. Onu benim yaptığım gibi göğsüne sar. İnan bana, yapmayı istediğin her şey derhal yerine gelecektir. Hera, en güzel gülümsemesiyle Afrodit'e teşekkür ettikten sonra odasına döndü. Hedefine bir adım daha yaklaşmıştı. Şimdi bir an önce Zeus'un karşısına çıkıp onun koynuna girmeliydi. Uyku Tanrı. Ancak birden Hera bu planının yeterli olmadığını fark etti. Zeus'la ne kadar sevişebilirdi ki? Yüce Tanrı eninde sonunda bıkacak ve gözlerini tekrar aşağıya, Troya Ovası'ndaki savaşa çevirecekti. Bunu mümkün olduğu kadar geciktirmek için şöyle adam akıllı bir uykuya dalsa çok iyi olurdu. Hera, kayan bir yıldız gibi Olimpos Dağı'ndan aşağıya aktı, bembeyaz köpüklerle kaplı denizin üzerinde bir martı gibi süzüldü. Lemnos yakınlarına geldiği zamansa aniden durdu. Çünkü aradığını orada bulmuştu. Ölümün kardeşi uykuyu. "Ben de seni arıyordum," diye bağırdı Hera sevinçle. "Ey tanrılara ve insanlara hükmeden uyku, sana bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacım var. Az sonra Kronos oğlu Zeus'la buluşacağım. Bana sevgiyle sarıldığı anda onun gözlerine çok derin bir uyku akıtmanı istiyorum. Lütfen bana bunun nedenini sorma, çünkü söyleyemem. Daha önce de bana birçok kez yardım etmiştin. Bu kez de edeceğinden eminim. Hem bana bu iyiliği yapacak olursan, sana altın bir taht armağan ederim. Oğlum Hephaistos tarafından yapılmış, mükemmel bir sanat eseri. Tanrıların sofrasında ona kurulduğun zaman kim bilir diğerleri seni ne kadar kıskanacaktır. Hera'nın göz kamaştırıcı güzelliği karşısında sarsılan uyku, tüm iradesini kullanarak itiraz etmeye çalıştı. Büyük Kronos'un saygıdeğer kızı Ulu Tanrıça Hera. Hep var olan tanrılardan herhangi birisini kolaylıkla uyutabilirim. Hatta tanrı soylarının babası Okeanos Irmağı'nı bile. Fakat Kronos oğlu Zeus'tan bizzat emir almadıkça uyutmak bir yana dursun, ona yaklaşmam bile. Hatırlıyor musun? Bir gün yine sana uyup onu uyutmuştum da başıma neler neler gelmişti. Hani Zeus'un güçlü oğlu Herkül ardında yıkıntılar içinde bir Troya şehri bırakıp İlyon'dan yola çıkmıştı ya, işte ben de o zaman tüm tatlılığımı döküp Zeus'un aklını bir güzel uyutmuştum. Meğer sen kafanda kötü şeyler kuruyormuşsun. Denize birbiri ardına sert rüzgarlar göndermiş, Herkül'ü dostlarının tümünden uzağa, Kos Adası'na kaçırmıştın. Zeus uyanınca da olan olmuştu. Güçlü tanrı müthiş öfkelenmiş, sarayını kasıp kavurmaya başlamıştı. Önüne gelen tanrıyı sağa sola savuruyordu. En çok da benim üzerime yürümüştü. Bir eline geçirse beni denize atıp izimi bile yok edecekti. Ama neyse ki tanrıları ve insanları alt eden geceye sığınmayı başarıp kendimi kurtarmıştım. Zeus tüm öfkesine rağmen hızlı gecenin canını sıkmaktan korkmuştu. Oysa sen şimdi gene olmayacak işler yapmamı istiyorsun. Yüce Tanrıça da işte bundan korkuyordu. Gerçekten de o olay yüzünden Zeus tüm Olimpos'u kasıp kavurmuş, tanrıların korkudan ödlerini koparmıştı. En büyük bela da kendi başına gelmişti. Oğlunu arkadaşlarından uzağa Kos Adası'na attı diye Zeus onu kopmaz zincirlerle gökyüzüne asmış, ayaklarına da demirci tanrı Hephaistos'un ağır örsünü bağlamıştı. Eğer Hephaistos annesine yapılan bu zulmü tam vaktinde haber alıp yetişmeseydi hali kim bilir ne olurdu. Hera birden silkinip kendisini bu kötü düşüncelerin etkisinden kurtardı ve dik dik uykuya baktı. Bu kadar ödlek olduğunu bilmezdim. Ayrıca o olayda durum şimdikinden çok farklıydı. Söz konusu olan yabancı biri değil, Zeus'un oğlunun ta kendisiydi. Sence Kronos oğlu şimdi Troyalılar yüzünden aynı öfkeye kapılır mı? Hiç sanmıyorum. Bak sana ne diyeceğim. İsteğimi yerine getirecek olursan sana Karit tanrıçalarından birini vereceğim. Onunla evlenir, yatağını alırsın. Uzun zamandır Pasitea için yanıp tutuştuğunu biliyorum. Öyle değil mi? Hera'nın bu sözlerini dinleyen uykunun gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ey oğlu Hera! Öyleyse Styx nehri üzerine ant iç. Bir elini bereketli toprağa daya, bir elini ışıldayan denize değdir. Kronos'un etrafındaki bütün tanrılar istediğini yaptığım takdirde bana uzun süredir hasretini çektiğim Pasitea'yı vereceğine tanık olsunlar. Zambak kollu Hera, uykunun bu arzusuna karşı çıkmak durumunda olmadığı için onun istediği gibi ant içti. Bu andı içen bir tanrının verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değildi. Artık ikna oldun sanırım. Hera sert bakışlarla uykuyu süzdü. Onu kolundan yakaladı ve sislere bürünüp şimşek hızıyla yol almaya başladı. Bol pınarlı İda Dağı'na varmaları hiç de uzun sürmemişti. Hera'nın toprağa ayağını basmasıyla birlikte koca dağın temelleri sarsıldı. Ormandaki tüm hayvanlar seslerini kesti. "Eyvah!" diye bağırdı uyku korkuyla. Ulu Zeus şimdi mutlaka büyük bir tanrının buraya geldiğini anlamıştır. En iyisi ben ortadan kaybolayım. Bizi birlikte görürse yanarız. Tamam, diye fısıldadı Hera. Bağırmayı kes artık. Çabuk gidip yukarıda yüksek bir ağacın tepesine çık ve benden haber bekle. Uyku, Zeus'un kendisini görmesine fırsat vermeden, tanrıların Kalkis, ölümlülerinse Kimnidis ismini verdikleri bir kuş suretine bürünüp, İda Dağı'nın en yüksek çam ağacının en tepesindeki bir dala tünedi. İda Dağı'nda Aşk. Yüce Tanrıça Hera, Gargaros Tepesi'ne çıktığı zaman Zeus'un merakla etrafına bakındığını gördü. Tanrıların en büyüğünün keyfi yerindeydi. Yemyeşil çimenlerin üzerindeki dümdüz bir kayaya sırtını vermiş, uzaklardaki Troya Ovası'ndaki kanlı kıyımı seyrediyordu. Yanında bol miktarda ambrosya ile nektar da getirmişti. Bir eliyle tanrısal besini ağzına atıyor, diğer elindeki kupadan da yudum yudum tanrısal şerbet içiyordu. Hera son bir kez üzerine çeki düzen verdi, saçlarını düzeltti, göğsündeki kumaşın düğümünü sıkılaştırdı. Sonra da ağaçların arasından çıkarak yoktan var olmuş gibi kocasının karşısına dikildi. Onu gören Zeus şaşkınlık dolu bir çığlık atmaktan kendisini alamamıştı. Hera, sen burada ne arıyorsun? Araban, atların nerede? Aslında ona soracağı daha çok şey vardı. Fakat yüzünde inanılmaz çekicilikte bir gülümseme bulunan soylu karısının baştan çıkartıcı güzelliği karşısında dili tutulmuştu. Bir şeyler daha söylemek istedi ancak boğazından sadece tuhaf bir hırıltı yükseldi. Uzun zamandır böyle bir aşk ateşiyle yanıp kavrulmamıştı. Ta eskiden, henüz evli değilken, herkesten habersiz, gizli köşelerde seviştikleri o günlerde hissettiklerini bunca zaman sonra bir kez daha yaşıyordu. Hera onun bu gülünç durumunu eğlenerek seyrediyordu. Sanki hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi cevap verdi. Az sonra bereketli toprağın öteki ucuna, tanrıların atası Okeanos'la Tetis Ana'yı görmeye gideceğim. Onlar beni saraylarında yetiştirip büyütmüşlerdi. Yıllardır birbirleriyle kavga edip duruyorlar. Artık buna bir son vermek istiyorum. Yüreklerine nefret ve kin girdiği için bunca zamandır birbirlerinden uzak duruyor, ne bir çift güzel laf ediyor ne de sevişiyorlar. Atlarımı çok pınarlı İda Dağı'nın eteğinde bıraktım. Okeanos'un sarayına gideceğimi önce sana haber vermek istedim. Çünkü bunu bir başkasından duyduğum takdirde bana kızabileceğini düşündüm. O esnada ne Okeanos ne de Tetis Ana Zeus'un umrunda bile değildi. Boş ver şimdi o ihtiyarları, dedi kısık bir sesle. Bırak biraz daha birbirlerini yesinler. Sevgili Hera, bugün ne kadar güzelsin böyle. Ne olur gel şu yeşil çimenlerin üzerinde doyasıya sevişelim. Bugüne dek ne ölümlü bir kadına ne de bir tanrıçaya böylesine yakıcı bir aşk duymadım. Ne Peritoos'u doğuran İksios'un karısına, ne Akrisio'nun güzel topuklu kızına, ne Perseus'un anası Danae'ye, ne Minos'la tanrıya benzer Radamantis'i doğuran ünlü Phoenix'in kızına, ne ölümlülerin neşesi Dionysos'u doğuran Semele'ye, ne Herakles'i doğuran Tebaili Alkmene'ye, ne güzel saçlı Demeter'e, ne de ünü her tarafa yayılan Leto'ya. Seni bile hiçbir zaman şimdiki gibi sevmemiştim. Zeus bu sözlerden sonra karısının önünde diz çöktü ve ellerini avuçlarının arasına alıp öpmeye başladı. Hera son derece sevinçliydi. Hedefine adım adım yaklaşıyordu. Zeus'u kuşkulandırmamak ve biraz daha kıvranmasını sağlamak için yapmacık bir endişeyle etrafına bakınarak, başındaki incecik tülle yüzünü örttü. Korkunç Kronos oğlu, sen ne söylediğinin farkında mısın? Burada ortalık yerde sevişmemizi nasıl istersin? Ya tanrılardan biri bizi görüp yaptığımızı herkese anlatacak olursa? Bir daha mümkün değil kimsenin yüzüne bakamam. Benimle sevişmeyi gerçekten de bu kadar arzu ediyorsan gel sarayıma gidelim. Oğlum Hephaistos'un yaptığı sağlam kanatlı kapıyı örtüp sürgüyü de yerine taktık mı bizi kimse rahatsız edemez. O kadar sabredemem. Derin derin soluk alan Zeus, kocaman eliyle karısının bembeyaz kolunu kavradı. Senin gibi yüce bir tanrıça, diğer tanrılardan neden çekinir anlamıyorum. Korktuğun buysa hemen hallederim. Etrafımızı altın gibi ışıldayan bir sisle örtüveririm. Her şeyi gören Helios bile ne yaptığımızı fark edemez. Ve karısını kucaklayarak yere yatırdı. Toprağın üzeri ansızın yemyeşil bitkilerden, taze lotus çiçeklerinden, safranlardan, sümbüllerden oluşan bir halıyla kaplanmıştı. Tanrıyla tanrıça bu halının üzerine uzandılar ve altın gibi parlayan güzel bir bulut onları sarmaladı. Buluttan ışıl ışıl çiğ damlaları dökülüyordu. Kalkis kuşu kılığında bir çam ağacının en yüksek dalına tünemiş olan uyku, onların altın bir sis içinde kaybolduğunu görmüştü. Hera'nın sözüne ettiği işaret bu olsa gerek. Umarım başıma bir felaket gelmez. Ama Pasithea için Zeus'un gazabına uğramayı bile göze alırım. Böylece uyku kanatlarını açtı. Havada süzülerek altın renkli bulutun içine daldı. Az sonra Hera ile beraber dışarı çıktığında korkudan tir tir titriyordu. Neredeyse beni görecekti. Son anda kurtuldum. Bu son yüce tanrıça. Bir daha beni asla bu işlere alet etme. Tamam tamam. Hera üstünü başına düzelterek uzaklara, Troya'ya doğru baktı. Sen şimdi derhal Akha gemilerinin yanına git ve Poseidon'a Zeus'un derin bir uykuya daldığını söyle. Zafer Akhaların olacak. Gereğini yapsın. Uyku yerlere kadar eğilerek selam verdi ve Troya ovasından doğru uçup gitti. Zeus uyandığı zaman Hera'nın Gargaros tepesinden aşağıya, Troya'ya doğru baktığını gördü. Tanrıların en büyüğü güzel bir uyku çekmişti. Kendisini dinlenmiş ve güçlenmiş hissediyordu. Fark ettirmeden karısına yaklaşmaya başladı. Onu arkadan yakalamak, kucaklamak, öpmek istiyordu. Ancak birden gözü aşağıdaki savaşa takıldı. O da ne? Savaşın gidişatı değişmiş, Poseidon'un yardımıyla Akhalar Troyalıları geri püskürtmüşlerdi. Oysa kendi isteği bu yönde değildi. Zeus büyük bir öfkeyle Hera'yı kolundan yakaladı. Dalgın dalgın savaşı seyreden tanrıça birden irkilmiş ve büyük bir korkuya kapılmıştı. ''Bu senin işin değil mi Hera?'' diye bağırdı Zeus. ''Beni kandırıp uyumamı sağladın. Sonra da Akhalara yardıma koştun. Sen hiç uslanmayacak mısın? Bir zamanlar seni nasıl cezalandırdığımı unuttun mu? Öyle görünüyor ki sen şöyle adam akıllı bir sopa istiyorsun.'' Hera'nın korkudan ödü kopmuştu. Kutsal Styx ırmağı üzerine yeminler ederek savaşa kendisinin değil Poseidon'un karıştığını söyledi. Az sonra Zeus'u yumuşatmayı başarmıştı. Savaş epey uzun sürdü ve Hera'nın istediği gibi sonuçlandı. Akhalar Troya'yı ele geçirdiler, yakıp yıktılar ve neredeyse tüm sakinlerini öldürdüler. Böylece Hera, Afrodit karşısında aldığı güzellik mağlubiyetinin intikamını da almış oldu. Zeus'un nişanlısı. Yine mi, yine mi? Koca Olimpos, Hera'nın öfkeli haykırışları nedeniyle temellerine kadar titriyordu. Sende hiç utanma sıkılma yok mu? Asla uslanmayacak mısın? Yeter, yeter! Ama ben... Zeus kendisini savunmak için bir şeyler söylemeye çalıştı. Ama Hera onu dinlemiyordu bile. Canıma tak etti. Bıktım artık. Beni daha fazla aşağılamana izin vermeyeceğim. Olimpos'tan ayrılıyorum. Bir daha buraya asla geri dönmeyeceğim. Hera hışımla sarayına koştu. Yanına birkaç parça eşya aldı ve kayan bir yıldız gibi Eubea adasına gitti. Burasını boş yere seçmemişti. Zeus'la ilk defa baş başa kaldığı yerdi burası. Tanrıça Zeus'un kendisine evlenme teklif ettiği gölün kıyısında yemyeşil çimenlerin üzerine oturdu. Hatıralarının derinliklerine dalarak kederini unutmaya çalıştı. Ancak bu kez çok derinden yaralanmıştı. Ruhundaki yaranın iyileşmesi hiç de kolay olmayacaktı. Zeus'un durumu da Hera'dan pek farklı değildi. Karısının son derece kararlı bir şekilde Olimpos'u terk etmesi tanrıların babasına oldukça dokunmuştu. Günlerden beri sarayında oturuyor, birlikte geçirdikleri iyi kötü günleri düşünüp duruyordu. ''Ne yapsam da onu geri getirmeyi başarsam acaba?'' diye söyleniyordu kendi kendine. ''Gerçi dırdırından kurtulmak da hiç fena değil. Ama yine de onu özlüyorum. Şimdi kim beni kıskanacak? Kim bana bağırıp çağıracak? Ondan başka herkesin benden ödü kopuyor.'' Zeus ayağa kalktı ve altın tavanlı salonunda bir ileri bir geri yürümeye başladı. Kafasında yavaş yavaş bir plan şekillenmeye başlıyordu. Sonunda yüzünde kurnazca bir gülümseme belirdi. ''Tamam, onu tekrar nasıl kazanacağımı buldum. Yol açın, yüce tanrı Zeus'un yeni nişanlısına yol açın.'' ancak bir tanrının sahip olabileceği türden ve ölümsüz varlıklara benzeyen atlar tarafından çekilen bir arabanın önünde yürüyen adam, bütün gücüyle bağırmaya devam ediyordu. Tam bir aydır Eubi adasının her tarafını dolaşmış, gezmediği yer hemen hemen kalmamıştı. Ada halkı Zeus'un yeni nişanlısını görebilmek için birbirini eziyordu. Ancak henüz onun yüzünü görebilmek kimseye kısmet olmamıştı. Çünkü genç bir su perisi olduğu söylenen kadın arabada hiç kıpırdamadan oturuyordu. Yüzündeki peçeyi bir kez olsun kaldırmamıştı. Zaten pencerelerdeki kalın tüller yüzünden içerisini görmek çok zordu. "Belki de bir tanrıçadır," diye bağırdı bir kadın. "Yüzünü gördüğümüz anda yanıp kül olmamamız için onu bizden saklıyordur." "Olabilir," diye karşılık verdi başka bir adam. "Çok güzel olduğu muhakkak. Hera kadar güzel mi acaba?" "Kim bilir?" diye güldü bir başkası. "Hera söylendiği kadar güzel mi gerçekten? Zeus bile ondan sıkıldığına göre." Bu konuşmaları dinleyen genç bir kadın öfkeyle ayağını yere vurdu. Başına geçirdiği uzun kukuleta yüzünden yüzü görünmüyordu. Zaten bu kalabalıkta kimsenin ona aldırış ettiği yoktu. Araba köyün sokaklarından uzaklaşıp kırlara doğru ilerlerken herkes işinin başına geri döndü. Sadece kukuletalı kadın arabayı takip ediyordu. Bu gizemli kadın elbette Hera'dan başkası değildi. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere geldikleri anda Hera arabanın önüne geçti. "Dur!" diye bağırdı arabacıya. "Ben Tanrıça Hera'yım. Arabadaki o kadınla konuşmak istiyorum." Hera ismini duyan adam tek kelime etmeden arabayı durdurdu ve kapısını açtı. Hera hışımla arabaya yaklaştı ve içeri baktı. Ne tuhaf. Arabadaki genç su perisinin kılı bile kıpırdamamıştı. Sanki tanrıçanın varlığının farkında bile değildi. "Çek o peçeyi suratından," diye bağırdı Hera. Ama su perisi sanki onu duymuyordu. "Sana söylüyorum, sağır mısın?" Bu kez de cevap yoktu. Bunun üzerine Hera öfkeyle elini uzattı ve peçeyi kadının yüzünden çekip aldı. Gördüğü şey o kadar gülünçtü ki o anda öfkesini unuttu ve kahkahalarla gülmeye başladı. Zeus'un nişanlısı tahta bir kukladan başka bir şey değildi. Hera kasıklarını tutarak gülmeye devam ederken aslında Zeus'tan başkası olmayan arabacı yavaşça ona yaklaştı. "Beni affediyorsan yavaşça başını salla yeter," dedi ona. "Seni derhal sarayıma götüreyim." Hera gülmekten ona bakamıyordu bile. Güçlükle başını sallayınca Zeus onu kucakladığı gibi Olimpos'a götürdü. Barışmışlardı. Belki bugün de tahtlarında yan yana oturuyor, barış ve huzur için insanlara yardım etmeye çalışıyorlardır. Ne dersiniz?